چشم ها را باید شد، جور دیگر باید دید، چطر ها را باید زیر باران باید رفت، فکر خاطر زیر باران باید بود، با همه مردم شهر زیر باران باید رفت، دوست را زیر باران باید دید، عشق را زیر باران باید جست، هر کجا هستم باشم آسمان مال من است، پنجره فکر هوا من است، هر کجا هستم باشم آسمان مال من است، پنجره فکر هوا شمارا باید شد، جور دیگر باید دید، چادر باید بست، زیر باران باید رفت، فکر خاطر را زیر باران باید بود، با همه مردم شهر زیر باران باید رفت، دوست را زیر باران باید دید، عشق زیر باران باید جست، هر کجا هستم باشم آسمان مال من است، پنجره به هوا زمین مال من است، هر کجا هستم باشم آسمان مال من است، پنجره به هوا جور دیگر باید دید، چطرها را باید بست، زیر باران باید رفت، فکر خاطر را زیر باران باید بود، با همه مردم شهر زیر باران باید رفت، دوست را زیر باران باید دید، من است. پنجره به هوا پنجره فکر هوا